معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، مجاہدین کے جہاد کو پوری دنیا میں جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں اے اللہ ان کو غالب فرما، اور اے اللہ مسلمانوں سے تکلیف کو دور فرما، اے اللہ تمام دینی مدارس مکاتب مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ اس جلسے کو اور اس میں جو کچھ پڑھا گیا اس کو قبول فرما اور ہم سب کی نجات کا آخرت میں ذریعہ بنا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی ہمیں عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ طلب کی ہمیں پناہ عطا فرما، بلا حساب کتاب ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، قبر کے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ جن طلبہ نے پڑھا ہے اے اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرما، اور ان کے اساتذہ کو بھی اے اللہ ترقی عطا فرما، اور اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، ہماری دعاؤں کو معاذ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، معاذ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام منتظمین کو قبول فرما، اور اے اللہ جو اچھی نظر سے دیکھنے والے ہیں اور اے اللہ تعاون کرنے والے ہیں ان کو اور ان سب کے اہل و عیال کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو معاذ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔